वो कौन ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे, वो कौन ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे, वो कौन ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे। एहसान है उसका जो मुझे मुझसे मिला दे, हाँ एहसान है उसका जो मुझे मुझसे मिला दे। नदियों पर रांझण दा गए हम खुली रही आ